श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक का विचार हो गया है, 29वें श्लोक का विचार हो रहा था। 28वें श्लोक में सम्यक ज्ञान का फल आत्यंतिक दुख निवृत्ति तथा निरति से आनंद की प्राप्ति बता करके सम्यक ज्ञान का महत्व ज्ञानाधिकारी के सामने प्रकट किया और सम्यक ज्ञान का स्वरूप 27वें श्लोक में बताया, निर्विशेष एकात्म दर्शन, ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। इसका फल है आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। ये जो साध्य साधन भाव बताया मोक्ष और सम्यक ज्ञान में, यह अनुपपन्न है ऐसा उन लोगों का मानना है जो आत्मा को स्वभावतः सविशेष तथा मानते हैं सक्रिय, उसमें स्वभावतः बुद्धियादि गुण हैं और कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। ऐसा स्वभावतः आत्मा जिनके मत में है उनको वेद प्रमाण से भी निर्विशेष एकात्म दर्शन होता है ये स्वीकार नहीं होगा। तो जब निर्विशेष एकात्म दर्शन ही नहीं होगा साधन ही, तो उसका फल आत्यंतिक दुख निवृत्ति तथा निरति से आनंद की प्राप्ति भी ये साध्य साधन भाव नहीं बन पाएगा। इस प्रकार की आशंका 29वें श्लोक के अवतरण के रूप में भाष्य में भाष्यकार भगवान ने सविशेष आत्मा को मानने वालों के ओर से रखी। सर्वभूतस्थम ईशम समम पश्यन् न हिनस्ति आत्मनात्मानम् इति उक्तम् तद अनुपपन्नम्। यह आक्षेप है सम्यक दर्शन पर। कहते जो साध्य साधन भाव बताया वह बन नहीं सकता, क्योंकि जो साधन है निर्विशेष एकात्म दर्शन यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो कहा आत्मा सविशेष होने से और अनेक होने से। आत्मा सविशेष कैसे हैं? तो कहा उसमें बुद्धियादि गुण हैं, इच्छा है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है और धर्माधर्म रूप कर्म भी है, क्रिया। तो इसके कारण वह सविशेष है और ये जो परस्पर विलक्षण गुण है एक क्षणावच्छेदेन एक आत्मा में रह नहीं सकते। सुख दुख राग द्वेष एक वस्तु विषयक एक कालावच्छेदेन एक आत्मा में संभव नहीं है। हाँ, युगपत। इसलिए मानना पड़ेगा एक ही वस्तु के विषय में किसी में जिस समय राग है उस वस्तु के विषय में किसी में द्वेष दिख रहा है। तो एक आत्मा होगा यदि तो एक ही वस्तु विषयक उसी समय उसमें या तो राग होगा या तो उस वस्तु विषयक द्वेष होगा। लेकिन एक ही वस्तु विषयक राग तथा द्वेष दोनों भी जो दिख रहे हैं ये परस्पर विरोधी गुण, और वो आत्मा में ही रहेंगे समवाय संबंध से, आत्मा समवेत है, और एक आत्मा होने पर एक आत्मा में युगपत ये दो इन दोनों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, ये कहा। तो इसलिए आत्मा अनेक है, इसी को ध्यान में रख करके कहा स्वगुण कर्म वैलक्षण्य भेद भिन्नेषु आत्मसु। तो अपने अपने परस्पर विलक्षण गुण तथा कर्म से सविशेष आत्मा है और अलग अलग आत्मा है, भिन्न भिन्न आत्मा है। तो एकात्म दर्शन तथा निर्विशेष आत्म दर्शन कैसे होगा फिर? तो ये नहीं होगा तो उसका फल ये दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, निरति से आनंद की प्राप्ति है, ये कहना कैसे बनेगा? ये अनुपन्न है। ये यहाँ पर कहा कि इति एतत् आशंक्य आह, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं 29वें श्लोक में। तो 29वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि च सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो प्रकृतिया ये तृतीयांत शब्द से लेना है कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुई जो त्रिगुणात्मिका माया, उसे अव्यक्त वही शरीर इंद्रिय मन के रूप में परिणत होता है भूताधिक्रम से, और जितनी भी क्रियाएं हो रही है चाहे वो शास्त्र विहित हो या शास्त्र निषिद्ध हो, वे सारी क्रियाएं प्रकृति का जो परिणाम है, अव्यक्त का जो परिणाम है शरीर इंद्रिय मन, इसके बिना नहीं होती, इन्हीं से हो रही है। केवल जो आत्मा है शरीर इंद्रिय मन के बिना सुसुप्ति में रहता है, यद्यपि कारणभूत अव्यक्त रूप उपाधि रहती है उस समय, तब भी न तो उसमें सुख है, न तो दुख है, न तो राग है, न तो द्वेष है, उनका बीज है, लेकिन अभिव्यक्त राग द्वेष वो सब नहीं है। और स्वप्न तथा जागृत में कार्यक्रम संघात रूप उपाधि रहती है, उसमें तादात्म्य करता है, तो ये सब सुख दुख और इच्छा राग द्वेष धर्म अधर्म सब होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं, ये सारी क्रियाएं इसलिए मानी जा रही है कि किसके द्वारा निर्वर्तित हो रही है, तो सीधे कारण रूप क्षेत्र से भी नहीं, कार्य रूप से परिणत हुए क्षेत्र से, कार्य रूप से, कार्य रूप क्षेत्र है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, और इस शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप क्षेत्र से ही सर्वाणि कर्माणि क्रियमानानि यह पश्यति, ऐसा लगाना, सर्वशः क्रियमानानि यह पश्यति कर्माणि। तो सर्वशः का अर्थ है सर्व प्रकार, तो कर्म के अनेक प्रकार है, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, भेद से ये प्रकार, अनेक प्रकार का कर्म है। और ये जो सब प्रकार के कर्म हैं वह किए जा रहे हैं, क्रियमाणानि यानी किए जा रहे हैं, अपने आप तो नहीं हो रहा है, तो किसके द्वारा किए जा रहे हैं? आत्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि प्रकृत्या एव, तो प्रकृति से ही किए जा रहे हैं। हाँ, तो मालिक की सत्ता से मालिक जो काम करता है, सब फल तो मालिक को मिलता है। यहाँ आत्मा पर कोई कुछ नहीं आएगा, करवा दे रही है। आत्मा भी नहीं कराता भगवान, आत्मा भी नहीं कराता है। उनकी सत्ता से होता है, तो वो जो है ये नहीं कहता है कि सिनेमा देखो, वो नहीं कहता किसी को गाली दो, वो नहीं कहता किसी को मारो। सूर्य किसी को नहीं कहता है कि अभी प्रकाश है तो कहीं पड़ा हुआ किसी का सामान बढ़िया से बढ़िया होगा वो उठा लो। और अपना सुरक्षित रखो, ये सब सूर्य प्रकाश नहीं कहता है, लेकिन ये है कि सूर्य प्रकाश के बिना व्यवहार भी नहीं होता दिन में, तो निमित्त कारण है। जैसे पानी के बिना कोई बीज अंकुरित नहीं होता, लेकिन वो किसी खेत में गेहूं को अंकुरित करने में निमित्त बन रहा है, किसी खेत में बन रहा है निमित्त जो है बबूल के पेड़ उगाने में, किसी में चने को अंकुरित करने में। बिना पानी का कोई नहीं होता, लेकिन बीजों में जो अपनी अपनी अवांतर शक्ति है, विपरीत विपरीत पेड़ पौधों के रूप में अंकुरित होने की, वो असाधारण कारण है, पानी साधारण कारण है। ऐसे जो पूर्व पूर्व संस्कार है, और वो संस्कार किस में है? मन में। इसलिए पूर्व जैसा संस्कार जिसमें है वैसा वो प्रवृत्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो ये निग्रह शब्दित शास्त्र का निग्रह, हितैषी का निग्रह, उपदेश मात्र किया जा सकता है, हिताहित की बात समझाई जा सकती है, लेकिन जब तक बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता सामने वाले के, तब तक वह जैसा संस्कार बुद्धि में है उस संस्कार के अनुसार ही प्रवृत्त होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानि रिद्धेश अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान घुमा रहे हैं, लेकिन घुमाने में वो माया शब्दित जो उनका संस्कार है, माया है अव्यक्त, और अंतःकरण का जो संस्कार जिसे पूर्व जन्म का इस जन्म में अभिव्यक्त हुआ स्वभाव कहलाता है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते में स्वभाव शब्द का जो अर्थ है वही भ्रामयन मायया में माया शब्द का अर्थ है, वो भी क्षेत्र विशेषी है विकारात्मक। और वो मुख्य भूमिका निभाता है। सज्जन व्यक्ति को कितना भी कहो कुछ निषिद्ध कार्य करने के लिए तो करेगा नहीं, और दुर्जन को कितनी भी प्रेरणा दो तो वो अपना दुराचार छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए वो संस्कार मुख्य प्रयोजक है, उसके अनुसार भगवान वो अंकुरित होने में अलग अलग पेड़ पौधों के बीजों में जैसे निमित्त कारण होता है जल, ऐसा निमित्त कारण है साधारण कारण सत्ता मात्र से वो दे रहा है। और कुछ कहना है आपको? नहीं, पूछ सकता है, पूछ सकता है, कुछ बोलना हो तो बोल सकता है। तो आत्मा की सत्ता से प्रकृति कर रही है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। लेकिन भगवान जैसे विद्युत के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन विद्युत के बिना यंत्र यद्यपि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जो कार्य किया जा रहा है वो यंत्र से किया जा रहा है। विद्युत तो सामान्य है, सब में शक्ति रूपा है, ऐसे ही शक्ति रूप है भगवान। वह न तो किसी को ऐसा करो ऐसा करो इसके लिए उसके संस्कारों को आवश्यक जो चेतना चाहिए वो मात्र देते हैं, और उसको बंद नहीं कर सकते, वो भी उनका स्वभाव है। जैसे प्राणियों का स्वभाव है ऐसे देवस्य ऐसा स्वभाव ही आप्त काम से का स्प्रिया के अनुसार उनका भी स्वभाव है, जैसे विद्युत का स्वभाव है। जिस होल्डर से जुड़े हुए तार में विद्युत बह रही है, उस होल्डर में लगे हुए बल्ब में प्रकाश प्रदान करने की सॉकेट में गीजर को गर्म पानी को करने के लिए शक्ति देने की, फ्रीजर को ठंडा करने की शक्ति देने की, वो उनका अपना स्वभाव है, प्रकृति है विद्युत की। ऐसे परमात्मा की भी, परमात्मा का भी अपना स्वभाव है कि ये अंतकरण रूपी जिन जिन होल्डरों में जो जो संबंध है और संस्कार जैसे वैसा कार्य करने की शक्ति देने की प्रकृति है भगवान की, वो भी अपने स्वभाव से मजबूर है। सबका अपना अपना स्वभाव ही वो कार्य कराता है, इसलिए कोई भी विद्युत पर या आदित्य पर आरोप नहीं लगाता कि यदि आदित्य प्रकाश न करता तो चोर को ये वस्तु न दिखती तो उठाता नहीं, इसलिए गलती आदित्य की है, ये नहीं कहता। तो प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, तो कहते हैं सभी प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, और वो कर कौन रहा है तो कार्यकरण रूप से परिणत हुई जो प्रकृति वही कर रही है। एव कार का व्यावर्त्य है, अन्य कोई नहीं कर रहा है। वह अन्य कौन है तो सांख्यों की जो स्वतंत्र प्रकृति है अव्यक्त प्रधान, उसका व्यावर्तक है एवकार। यहां प्रकृति शब्द से लेना है ईश्वर अधीन त्रिगुणात्मिका माया, जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ईश्वर से ही सत्ता स्फूर्ति पाने वाली, ईश्वर में कल्पित, उसके द्वारा ये सारे कर्म किए जा रहे हैं ईश्वर की सन्निधि में। और स्वतंत्र कोई प्रधान नामक प्रकृति हो और वो कर रही हो ऐसा नहीं, और कहते हैं यह पश्यति, जो ऐसा देखता है कि कार्यकरण संघात के द्वारा ही समस्त कर्मों का निर्वहन किया जा रहा है, निर्वर्तन किया जा रहा है, कोई भी कर्म शास्त्रीय अशास्त्रीय प्रकृति से ही हो रहा है, पुण्य हो या पाप हो, शरीर इंद्रिय मन से हो रहा है। और तीसरे अध्याय में कहा जो शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म का निर्वहन करने वाली प्रकृति है कार्यक्रम संघात रूपा, उसमें मोहवशात तादात्म्य अभिमान करके मान लेता है कि मैंने किया, अहंकार मूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम संघात रूप प्रकृति को ही समस्त कर्मों का निर्वर्तक समझ रहा है, अनुभव कर रहा है ऐसा, और तथा आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति, तो जैसे कार्यक्रम संघात ही सारी क्रियाओं का निर्वर्तक है, ऐसे आत्मा किसी भी कर्म का निर्वर्तक नहीं है, अकर्ता ही है। ऐसा जो अनुभव करता है आत्मा यानी स्वयं, तो मैं अकर्ता हूँ और जो भी अच्छे बुरे कर्म हो रहे हैं वे शरीर इंद्रिय मन के द्वारा ही हो रहे हैं, ऐसा यदि निश्चय रखता है कोई कर्म करते समय भी, उन शरीर इंद्रिय मन के द्वारा निर्वर्तित कर्मों को मैंने किया यह अभिमान नहीं करता, तो कहते हैं वो सम्यक दर्शी है। चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, किसी भी कर्म का मैं निर्वर्तक नहीं हूँ, मैं तो निर्विकार निर्विशेष सभी कार्यक्रम संघातों में प्रत्येक आत्मा हूँ। ये निश्चय जिसका है भगवान कहते हैं सपश्यति, वो सम्यक दर्शी है। हाँ, गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कार्यक्रम संघात रूप जो गुण है अपने अपने व्यापार रूप गुणों में प्रवृत्त हो रहा है उनका निर्वर्तन करने के लिए, ऐसा समझ करके न सज्जते यानी कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान नहीं करता तो उन कर्म से बद्ध भी नहीं होता। हाँ, कर्म बंधन में नहीं पड़ता, ये सम्यक दर्शन है। तो भाष्य है प्रकृतिया यानी पहले प्रकृति शब्द का अर्थ कर रहे हैं, प्रकृतिया में तो प्रत्यय और प्रकृति दो है ना, प्रकृति शब्द यहाँ पर प्रकृति है, प्रत्यय है टाई विभक्ति, तो प्रकृति अर्थ पहले बता रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ जिसको कहा जाएगा। प्रकृति ही भगवतो माया त्रिगुणात्मिका, तो प्रकृतेवच कर्माणि में प्रकृति शब्द का अर्थ है भगवान की त्रिगुणात्मिका माया, जिसे पहले क्षेत्र का वर्णन करते समय अव्यक्त शब्द से कहा, वह है प्रकृति। वो भगवान की माया है का मतलब भगवान में कल्पित है, स्वतंत्र नहीं है, सांख्यों के तरह स्वतंत्र सत्तावती नहीं है, नहीं तो ये प्रकृति परमात्मा से अलग हो जाएगी तो द्वैत हो जाएगा ना, दो सत्ता वाले पदार्थ हो जाएंगे सत्य। इसलिए कहा कि त्रिगुणात्मिका माया प्रकृति, और ये श्रुति बता रही है, इसलिए श्वेता श्वेतर उपनिषद का वचन दिया मायांतु प्रकृतिम विद्यात मायनंतु महेश्वरम, तो माया प्रकृति है ऐसा बताने वाला जो श्वेता श्वेतर वचन, उस वचन में जिसे प्रकृति शब्द से कहा गया वो है माया, वही यहां पर भी प्रकृति शब्द का अर्थ है। तो इसलिए कहते हैं मायांतु प्रकृतिम विद्यात इति मंत्र वर्णात और तया प्रकृतिया, तो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुई जो यह त्रिगुणात्मिका माया है उसी से ही सर्वशय ने सर्व प्रकार के कर्म का संपादन हो रहा है, निर्वर्तन हो रहा है। एव कार का व्यावर्त्य बताया जा रहा है न अन्येन, तो अन्य किसी से भी कोई कर्म नहीं हो रहा है, क्रिया जो हो रही है वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से ही हो रही है, और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अतिरिक्त अन्य है व्यावर्त्य, अन्य ये सर्वनाम है, तो अन्य इस सर्वनाम से ग्राह्य कौन है ये आकांक्षा हुई, तो उसे शांत करने के लिए अन्य पदार्थ बताने के लिए लिखते हैं कि महदादि कार्य करणाकार परिणतया न कर्माणि क्रियमानानि संति, ऐसा अन्वय करना। तो महदादि कार्यकरण आकार रूप से परिणत होने वाली जो सांख्यों की प्रकृति है वह अन्य शब्दार्थ है, उससे ये कर्म नहीं हो रहे हैं, स्वतंत्र प्रकृति कर्म नहीं कर रही है, क्योंकि वो जड़ है, वो चेतन अधिष्ठित हुए बिना कैसे करेगी, इसलिए चेतन अधीन जो प्रकृति है वेदांत की माया वह शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत होकर के सारे कर्म कर रही है। ये यहाँ पर एवकार का व्यावर्त्य है सांख्यों की प्रकृति। तो कर्माणि ये प्रतीक के रूप में ग्रहण करके उसकी व्याख्या है वांग मनः काय आरभ्याणि, तो वांग आरभ्याणि मन आरभ्याणि काय आरभ्याणि कर्माणि का मतलब शरीर मन और इंद्रिय से निर्वर्त्य जो कर्म है, शरीर से होने वाला कर्म, मन से होने वाला कर्म और वागादि इंद्रियों से होने वाला कर्म जो भी हैं उनके अवान्तर चार भेद हैं, सकाम निषिद्ध नित्य नैमित्तिक, और इन सभी प्रकार के कर्मों को निर्वर्तित कर रही है शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई ईश्वराधीन त्रिगुणात्मिका माया ही, ये कह रहा है कि क्रियमानानि यानी निर्वर्त्यमानानि सर्वशय यानी सर्व प्रकारैर यह पश्यति यानी उपलभते अनुभवति, और अनुभव का एक विषय बताया जा रहा है सारे कर्म तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से हो रहे हैं चेतन अधिष्ठित इनसे, तो चेतन क्या कर रहा है, तो चेतन तो अकर्ता है, इसलिए कहते तथा आत्मानं क्षेत्रज्ञं अकर्तारं सर्व उपाधि विवर्जितं पश्यति, तो इनसे स्वभावतः असंश्लिष्ट कर्म निर्वर्तक शरीर इंद्रिय मन से स्वरूपतः कोई संसर्ग चेतन का नहीं है, अविद्यक तादात्म्य संबंध है, पारमार्थिक तो उसका स्वरूप असंग ही है, असंगो ही अयम पुरुष। तो इसलिए वह उपाधि से उसका वास्तविक संश्लेष होता ही नहीं, समान सत्ताक पदार्थों में वास्तविक संबंध हुआ करता है। तो चेतन की सत्ता के तरह सत्तावान तो ये प्रकृति है नहीं, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता पारमार्थिक है नहीं, पारमार्थिक तो चेतन है और माया तो व्यावहारिक है कहो या प्रातिभाषिक है कहो। तो ये विषम सत्ता पदार्थों का संबंध कल्पित ही होगा, वास्तविक नहीं होगा। इसलिए ये तो असंग है, अकर्ता है, उपाधि से संश्लिष्ट प्रतीत होने पर भी वो वस्तुतः निरुपाधिक ही है, उसका उस उपाधि के साथ संबंध बनता ही नहीं, भ्रांति से भले ही दिखे। इसलिए कहा निरुपाधिक जो आत्मा है सर्व उपाधि विवर्जितम आत्मानम अकर्तारम यह पश्यति। स परमार्थदर्शी, वह वास्तविकता को देखने वाला है, सम्यक दर्शनशील है। इति अभिप्राय। तो इस प्रकार ये 29वें श्लोक का शब्दार्थ बता करके तात्पर्यार्थ बता रहे हैं। 29वें श्लोक का आरंभ हुआ साध्य साधन भाव की अनुपपत्ति की आशंका का निराकरण करने के लिए, और जो लोग स्वभावतः आत्मा को सविशेष तथा अनेक मानना चाह रहे हैं उनकी मान्यता है कि आत्मा निर्विशेष है, निर्विशेष तथा एक है, इत्याकारक सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता, ऐसी उनकी मान्यता है ना। इसलिए वो साध्य साधन भाव अनुपन्न है, ये जो कहा था। तो उनकी इस शंका का निराकरण करने के लिए ये कहा जा रहा है आत्मा का स्वतः अनेकत्व ज्ञापक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ये इस श्लोक का अभिप्राय है। आत्मा स्वतः यानी स्वभावतः अनेक है, सविशेष है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से आत्मा का सविशेषत्व और अनेकत्व अप्रामाणिक है, ये अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्गुणस्य अकर्तुः निर्विशेषस्य आकाशस्य इव भेदे प्रमाण अनुपपत्ति इत्यर्थ। जो स्वतः निर्गुण है, भ्रांति से वैशेषिक उसे भले ही बुद्धियादि गुण वाला समझे, लेकिन वस्तुतः आत्मा इच्छादि गुण वाला नहीं है। इसलिए पहले कहा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम, ये तो अंतकरण रूपी क्षेत्र का विकार होने से वो क्षेत्र अंतःपाती है, और उसे क्षेत्रज्ञ का गुण मान ले तो ये तो शास्त्र विरुद्ध है, वेद विरुद्ध है। वेद बताता है धी री भी एतत् सर्वम मन एव, वो सब तो मन है, यानी मन का प्रत्यय होने के कारण, विकार विशेष होने के कारण मन के धर्म है वो, और मन के गुणों को कोई मान ले आत्मा के गुण का मतलब वो अनात्मा मन को ही आत्मा समझ रहे हैं। इच्छादि गुण वाला आत्मा मान रहे हैं का अर्थ है, और वो इच्छादि गुण आत्मा के वास्तविक है मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि जो इच्छादि गुण वाला अनात्मा विशेष है, भ्रांति से उसी को वास्तविक आत्मा समझ रहे हैं, सविशेष आत्मा है। यदि इच्छादि गुण आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, यदि जिनके मान्यता के अनुसार, तो इसका अर्थ है कि वे इच्छादि गुण वाला जो मन है, उस मन को ही वास्तविक आत्मा समझ रहे हैं, अनात्मा को ही। वास्तविक आत्मा से उनका परिचय ही नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा। वास्तविक आत्मा तो निर्गुण है और वास्तविक आत्मा अकर्ता है, और कर्ता जो बुद्धि है, विज्ञानम यज्ञम तनुते, श्रुति के दृष्टि से तो कर्माणि कुरुते पिच, यह तैतृय श्रुति विज्ञान शब्दित बुद्धि को ही बता रही है सारे कर्मों का निर्वर्तक कर्ता, और कोई आत्मा को ही कर्ता मानता है यदि, तो निश्चित है सक्रिय जो बुद्धि भ्रांति से उसी को आत्मा मान रहा है। तो जिनके दृष्टि में आत्मा कर्ता है, आत्मा गुणवान है, उनके दृष्टि में वे वास्तविक आत्म स्वरूप से अभी दूर ही है, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश को ही आत्मा मान रहे हैं, जो आत्मा की उपाधि है। और वेदांत की जो आत्मा है, वह तो वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा निर्गुण है और निष्क्रिय है, इसलिए कहते हैं निर्गुणस्य अकर्तुः, और वो निर्विशेष हैं, अस्थूलम अणनु नेति नेति इत्यादि श्रुतियाँ, उसमें सारी विशेषताओं से विशेषताओं का अभाव बता रही है, सारी विशेषताओं से रहित उसे बता रही है। तो ऐसा जो निर्विशेष आत्मा है, उसके भिन्न भिन्न होने में, अनेक होने में कोई प्रमाण नहीं है। निर्विशेष हो, निर्गुण हो, अकर्ता हो, और ऐसी अनेक वस्तु हो, ऐसा ज्ञापन करने वाला कोई प्रमाण न होने से आत्मभेद ये अप्रामाणिक अर्थ है, अलग अलग आत्मा है स्वीकार करना, अप्रामाणिक अर्थ को स्वीकार करना है। जो निर्गुण है, निर्विशेष है, अकर्ता है, उसका भेद नहीं हो सकता, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया आकाश का। तो जैसे आकाश के भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है, वास्तविक भेद अनेक आकाश है, तो आकाश को एक ही मानते हैं वैशेषिक भी, तो कहते जैसे आकाश एक है, ऐसे आत्मा भी एक है, और एक आकाश का जैसे मठाकाश घटाकाश आदि मठादि उपाधियों के कारण भेद प्रतीत हो रहा है, ऐसे आत्मा का भी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लेकर के भेद प्रतीत हो सकता है, वो अलग बात, वो औपाधिक भेद हो गया, कल्पित भेद हो गया। इसलिए कल्पित भेद तो हैं, जैसे आकाश का कल्पित भेद है और स्वतः आकाश एक है, ऐसे आकाश के तरह आत्मा भी एक है और उसका शरीरादि उपाधि के कारण भेद सा प्रतीत होता है। भेद सा प्रतीत होने से आकाश अनेक नहीं होता, ऐसे अलग अलग शरीर की प्रतीति से आत्माएं भी अनेक नहीं होती। ये प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है। इससे यह निश्चित हुआ कि आत्मा एक है और निर्विशेष है, तो जब निर्विशेष है, एक है आत्मा, तो उसका अधिकारी विशेष को अनुभव हो सकता है। तो निर्विशेष एकात्म दर्शन उपपन्न होने से, सिद्ध होने से, उसका फल आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति जो बताया गया साध्य साधन भाव, वह अनुपन्न नहीं है, उपन्न नहीं है। इस प्रकार ये प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, इस श्लोक से उस आशंका का समाधान हुआ। अब 30वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। 30वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए। पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति। फिर से उसी सम्यक दर्शन का शब्दांतर से निरूपण भगवान कर रहे हैं। हाँ, विस्तार कर रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं, ये सब कहा जा सकता है। जब सम्यक ज्ञान उपपन्न है और उसका फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, निवृत्ति से आनंद की प्राप्ति है, तो उसे अधिकारी विशेष को प्राप्त कराने के लिए वो ज्ञान हो जाए, इस उद्देश्य से अलग अलग शब्दों से उसी स्वरूप का निरूपण करते हैं भगवान। इसलिए कह रहे हैं कि पुनरपि तदेव सम्यक दर्शनम शब्दांतरेण प्रपंचयति। तो शब्दों को बदल करके वही निर्विशेष एकात्म दर्शन फिर से भगवान बता रहे हैं। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत्एव च विस्तारम् ब्रह्म संपद्यते तदा। तो यदा अने यस्मिन् काले भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति। भूत पृथक भाव, इसमें पृथक भाव शब्द का अर्थ है पार्थक्य। पार्थक्य यानी भेद। तो ये जो भूत पृथक भाव है, भूत शब्द से लीजिए, ये वस्तु है प्रपंच। तो ये जो प्रपंचगत भेद है, प्राणीगत भेद है, सारा जगत, हाँ, तो ये जो भेद हैं संसार अंतःपाती, वो सारा का सारा भेद यानि हरेक वस्तु, वह एक में अवस्थित है, एक अधिष्ठान में स्थित है। जैसे स्वप्न प्रपंच एक सोए हुए व्यक्ति में अवस्थित है, जो सोया हुआ व्यक्ति है वह सारे स्वप्न प्रपंच का अधिष्ठान है, उससे भिन्न स्वप्न की सुई भी नहीं है, हाथी भी नहीं है, बड़े बड़े पहाड़ भी उस सोए हुए व्यक्ति से अलग सत्ता नहीं रखते हैं, और वहाँ का एक छोटा सा परमाणु भी उस सोए हुए व्यक्ति की सत्ता से अलग सत्ता नहीं रखता, एक में स्थित है सारा। अग्नि भी, जल भी, और स्वप्न का आकाश भी, स्वप्न के मनुष्य भी, स्वप्न के जानवर भी, और उन सबको देखने वाला भी, उनको देख करके सुखी दुखी होने वाला भी, वो सब का सब, जितना भी स्वप्न व्यवहार है वो सब का सब एक में ही अवस्थित है। है? हाँ, अध्यस्त जो है अधिष्ठान से अलग नहीं होता। ऐसे स्वप्न का जो दृश्य व्यवहार है, स्वप्न का भोक्ता भी और स्वप्न का भोग्य भी, वो सब का सब एक सोए हुए व्यक्ति में कल्पित है, इसलिए उसी सत्ता से अलग सत्ता उनकी नहीं है। एक में स्थित है, एक ही सत्ता से सत्तावान है। ऐसे ही स्वप्न को दृष्टांत बना करके जागृत प्रपंच में घटाना है कि जागृत प्रपंच में जो भी दृश्य व्यवहार है, साध्य साधन रूप व्यवहार है, वो सारा का सारा एक वस्तु में अज्ञात आत्मा में कल्पित है। ऐसे जागृत जिसके अधिष्ठान, जिसके ज्ञान से अध्यस्त वस्तु निवृत्त होती है, उसे अधिष्ठान कहा जाता है। स्वप्न दृष्टा का जो जागृत अवस्था कालीन स्वरूप है, वह स्वप्न का अधिष्ठान है, और उस अधिष्ठान विषयक अज्ञान है निद्रा। सो जाता है तो अपने जागृत स्वरूप को भूल जाता है, राजा राजापना को भूल जाता है, भिखारी भिखारीपने को भूल जाता है, भिखारी स्वप्न में राजापना का स्वप्न देखता है और राजा भिखारी बन जाता है स्वप्न में। कभी ये क्यों हुआ? तो अपने जागृत स्वरूप का अज्ञान रूप निद्रा को स्वीकार करने से, और अज्ञात जागृत स्वरूप जैसे अधिष्ठान है आपके स्वप्न प्रपंच का, और जैसे ही निद्रा खुल जाती है जागृत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान जागृत स्वरूप का रूपी निद्रा चली गई तो अध्यस्त स्वप्न प्रपंच चला जाता है, अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है। ऐसे जागृत प्रपंच का बाध हमारे जिस स्वरूप के ज्ञान से होता है, वह हमारा ही अपना स्वरूप जागृत प्रपंच का अधिष्ठान है। हमारे ही स्वरूप में जागृत प्रपंच कल्पित है, जैसे स्वप्न प्रपंच हमारे जागृत स्वरूप में, अज्ञात जागृत स्वरूप में कल्पित है, ऐसे हमारे पारमार्थिक अज्ञात स्वरूप में यह जागृत प्रपंच कल्पित है। इसका अधिष्ठान है हमारा पारमार्थिक स्वरूप। हमारा अपना पारमार्थिक स्वरूप है जिसे निर्गुण अकर्ता निर्विशेष एक आत्मा बताया, समम पश्यन ही। इसमें जो सम शब्दित निर्विशेष एक आत्मा बताया है, वही हमारा पारमार्थिक स्वरूप है, वह जागृत प्रपंच का अधिष्ठान है। और नींद है अनादि अनिर्वचनीय अविद्या, इस अनादि अनिर्वचनीय अविद्या रूपी निद्रा से ये जागृत प्रपंच रूपी स्वप्न दिख रहा है। तो जैसे व्यावहारिक निद्रा से जग जाता है तो व्यवहार कालीन जो स्वप्न है वह बाधित हो जाता है जागृत स्वरूप के ज्ञान से। ऐसे जिस पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान से यह स्वप्न प्रपंच दिख रहा है, जागृत प्रपंच दिख रहा है स्वप्न की तरह, उसका जब ज्ञान होगा, उसका ज्ञान है समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यस्व विनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति से बताया गया। वो सम्यक ज्ञान होते ही जागृत प्रपंच फिर निवृत्त होता है, बाधित हो जाता है। यत्र त्वस्य आत्मैव अभूत् तत्केन कं पश्येत् केन कं विजानीयात्, श्रुति कहती है। तो ये जागृत जो त्रिपुटी है, द्वैत है, वह निवृत्त होता है। इसलिए कहा कि यदा यानी यस्मिन काले, ये है ज्ञान अवस्था, यत्र त्वस्य आत्मैवाभूत तत्केन कंपश्येत, ये ज्ञान अवस्था यदा शब्द से लेना, तो ज्ञान अवस्था में, विद्या अवस्था में भूत पृथक भावम से लेना, ये त्रिपुटी जागृत अवस्था की दृष्टा दृश्य दर्शन आदि, गंता गंतव्य गम्य रूप, ये जो त्रिपुटी रूप द्वैत है, इस द्वैत को एकस्थम अनुपश्यति, और वो एक है स्वयं, एकस्थम आत्मस्थम अनुपश्यति, अपने में ही अवस्थित देखता है, स्वप्न प्रपंच जैसे सोए हुए व्यक्ति में अवस्थित है। और ततएव च विस्तारम, और ये सारा जो जागृत प्रपंच प्रकट हुआ है वह किसी दूसरे से नहीं प्रकट हुआ, मेरे से ही प्रकट हुआ है। ततएव च से लेना वही अपना पारमार्थिक स्वरूप, सनत कुमार जी को, सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया आत्मतः आशा, आत्मतः प्राण, आत्मतः आशा, आत्मतः आकाश, तो वो जो पारमार्थिक आत्मा है उसी से प्राणादि सारे निष्पन्न हो रहे हैं। इसलिए ततएव च विस्तारम, ये तो वायमानी भूतानि जायन्ते, तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुतियाँ ये बता रही हैं कि आत्मा से ही ये सब अभिव्यक्त होता है। जैसे सोए हुए व्यक्ति के उद्भूत संस्कार से संस्कारित मन से ही सारा स्वप्न प्रपंच प्रकट होता है, ऐसे अज्ञात आत्मस्वरूप से ही ये सारा आकाश आदि जागृत प्रपंच स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। इसलिए कहते हैं ततएव च विस्तारम, तदा ब्रह्म संपद्यते, तो ततएव च विस्तारम अनुपश्यति ऐसा लगाना। ये सारा द्वैत प्रपंच विद्यावस्था में देखता है कि एक आत्मस्थ है, और अविद्यावस्था में जगत प्रकट हुआ तो यत्र तु द्वैतम इव भवति, तद इतर इतरत इतरम पश्यति के अनुसार वो भिन्नसा हो करके, जैसे स्वप्न सोया हुआ व्यक्ति स्वयं के ही स्वरूप विशेष को दृश्य बना करके स्वप्न में स्वयं ही देखता है स्वप्न प्रपंच को, ऐसे जागृत में वह अधिष्ठान स्वरूप आत्मा ही जागृत के प्रत्येक वस्तु के रूप में विवर्तित होकर के एक जो कार्यकरण संघात विशेष उसमें आविद्यक तादात्म्य करके उसे मैं के रूप में स्वीकार करके दृष्टा बन जाता है, बाकी को दृश्य बना लेता है। तो ये व्यवहार चलता है, त्रिपुटी बनती है। तो ततएव च विस्तारम अनुपश्यति, कहते तदा ब्रह्म संपद्यते, कहते इस ज्ञान का फल है ब्रह्म भाव की प्राप्ति, इसलिए सम्यक ज्ञान है। तदा यानी तस्मिन विद्यावस्थायाम, जब ये इस प्रकार का दर्शन करता है कि आत्मा ही का विवर्त ये सारा प्रपंच है, आत्मा सब का अधिष्ठान है और वो मैं हूँ, इस ज्ञान से अधिष्ठान रूप ताको अनुभव करता है वो ब्रह्म संपद्यते का, तो पहले ब्रह्म नहीं था और अब ब्रह्म बना, ऐसा नहीं, अब्रह्मता की भ्रांति निवृत्त होती है। तदा ब्रह्म संपद्यते का अर्थ है उसके अब्रह्मता की भ्रांति छूट जाती है। जैसे राजा का राजापना का जो अज्ञान है और भिखारीपना की भ्रांति है स्वप्न में, जगने से वो समाप्त होती है। भिकार राजा बनता नहीं है, वो राजा ही है, लेकिन भिकारी पना की जो स्वप्न में भ्रांति हो रही थी वो भ्रांति मिट गई। ऐसे अनादिकाल से जो अब्रह्मता की भ्रांति है वह भ्रांति इस ज्ञान से निवृत्त होती है। तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।